ganun sobrang dilim. Hindi ganyan na nakikita ko sa mundo kong gising. Nagmadali ba kaya di ko narinig may bumusina? Masyado ba akong makasarili kaya pumila? Ang hangad ko lang naman ay magsipag para kumita. Ang hamon ko sa tayo sa akin magtiglop ka muna. Tambak na ako ng gawain, teka hihinga na muna. Mag-iisip magkakasolusyon balik sa una. Taas baba ang buhay ang sistema ng mortal. Saan ka pa ganun pa din patuloy itong sumusugal. Hindi nagahabol ng ilaw na sinaga na ako yan. Okay na ako dyan sa gilid kung papares din na yan. Pipiliin ko yung alaalang nagmarka sa utak. Lilisanin ang nagpabigat, ililibing sa gubat. Matitira yung tunay kasama kong tumulak. Hindi pa din mag-iiba yung portrayin sa hip-hop. Kahit anong inip, susuyo rin. Kahit buta sa karayang papasukin. Kung ano-ano na dumagaw sa akin. Siguradong sa'yo rin, siguradong sa'yo rin. Babalik pinaghirapan. Kung ayaw sa amin walang kinalaman. Pwede naman natin pag-usapan. Ka na ba sa kakaisip? Ramdam ko yung dugo mo parang gusto nang sumirit. Lumamig man o uminit, mauupo sa lilim at tahimik. Mas pinili kong mahinog sa puno imbis sa pilit. Di man ako isas sa pinakamalakas. Isa ako sa nagbuhat o paantuntungan ay maitaas. Meron mang naging bunga, di man ganun kakatas. Lang ko marami pa rin naman akong kailangan sa inyong bigas. Mga matang nagkikintaban, sana walang madulas. Makatuklas sa pagkikita natin ng mukhang napapadalas. Paay nakaapak at nakababad sa gas. Tumatakbo patakas, tumingin paloob ng mapanood ang buong palabas. Lawakan ng isipan, mundo'y huwag nang paliitin. Umaasa sa tadhanang muli tayong pagdikitin. Wala namang nakatingin, nakakatakam kaya napatikim. Nananatili pa rin alipin ang sarap na laging pitin. Kahit anong inip, susuyo rin. Kahit buta sa karayang papasukin. Kung ano-ano na dumagaw sa akin. Siguradong sa'yo rin, siguradong sa'yo rin. Kung ayaw sa amin walang kinalaman. Pwede naman natin pag-usapan.